ancora in blanc e negro volta per la meva mente. La bipicana terra molt vastò sotto un arbre explicant històries i batalles de la joventut amb gestos i paraules que se'n van, se'n van amb el temps. Se'n van amb el temps. Se'n van amb el hivern allà el caliu, recull amb un diari les castanyes fetes al foc. Encara recordo la tendresa d'aquella olor, una olor que mai més tornarà. Perdrà molt temps.